ci przeżyć to proste. Czy za ten stres mamy wierzyć w ten postęp? To dla skurwieli, co są szczerzy za force. Tutaj wasza mentalność z dupy leży pod kioskiem. Nie każdy MC to geniusz, a jednak każdy MC wciąż pieprzy, że z drugim nie przegra. Każdy MC wciąż pieprzy, że dziś tłumy zjedna. Tylko jak dasz mu majka, to się gubi na bezna. Nie każde flow płynie po naszej myśli, to raczej instynkt wydać wiapę zawisty. Nie zapłacę ci tym, co w sobie posiada portfel, choć znam tych, co o hajsie mogą gadać co zwrotkę. Nie każdy DJ gra muzykę do taktu. Kurwa, DJ-e dzisiaj grają muzykę z kompaktów. Pokaż technikę miastur, trochę funków, prawie że może DJ-em jesteś, ale tak na papierze. Nie każda noc przynosi ulgę, powiekom chciwych, zdesperowanych. To zna w kurwę ten beton, zamknij furtkę, bo przeciąg w końcu urwie ci jaja. Nie wszystko co błyszczy musi zawsze być dla nas. Nie każda noc przynosi ulgę, powiekom chciwych, zdesperowanych. To zna w kurwę ten beton, zamknij furtkę, bo przeciąg w końcu urwie ci jaja. Nie wszystko co błyszczy musi zawsze być dla nas. Nie każdy producent to Mozart, ty sam wiesz. Dziś producentem wchodzi koka, nie sample. Zamiast grać jednym palcem na korgu z VST, lepiej wróć do liceum, jeszcze raz odrób lekcje. Nie każdy beat od razu J.D. Labrat. Jebać techno, ja wybrałem ten klimat. Co się wyginasz, tutaj już brak podziemia. Dla mnie życie to rap, dla nich rap to kariera. Nie każdy track budzi słów tu i duszę. Jeśli sampluję z MP3, jesteś chuj, nie producent. Robisz gnój, pucy ludzi i nic więcej ponadto. Dałbyś dupy, żeby tylko mieć internet za darmo. Nie każdy beat wychodzi z kisom naprzeciw, brat. Pierdol beat, dziś to wszystko marketing. Czekaj please, do zaświecisz jak psu jaja. Tylko powiedz, kto słucha takich lapsów. Nie każda noc przynosi ulgę, powiekom chciwych, zdesperowanych. To zna w kurwę ten beton, zamknij furtkę, bo przeciąg w końcu urwie ci jaja. Nie wszystko co błyszczy musi zawsze być dla nas. Nie każda noc przynosi ulgę, powiekom chciwych, zdesperowanych. To zna w kurwę ten beton, zamknij furtkę, bo przeciąg w końcu urwie ci jaja. Nie wszystko co błyszczy musi zawsze być dla nas. Jak nie umiesz robić, to na drugi raz się nie wiesz, tak?